په سړی چې په زړه کې یو کار یو عقیده نه لري او په خوله اظهار کوي خو د دې علت څه شي دي کار یې څه دي الله وایي یخادعون د ده خطا ایستل کار دی یخادعون دوی چلبازي کوي خطا ایستل کوي دوکه بازي کوي د چا سره الله د الله عز وجل سره والذین او د هغه کسانو سره آمنو چې هغو ایمان راوړی دي نو دلته به مو پام یخادعون چې دی دا خو د هغه مفعلیه باب دی خادع یخادع مخادعتا لکه زارب یزارب مزاربتا نو دا د مزیدو باب دی دا تقاضا د شراکت کوي اوس زرب خو وهلې کړې وه زاربه دا معنی نه چې وهلې کړې وه زاربه یو تر بله یې وهل کړې وه نو دلته خو مخادع خو خطا ایستلو ته ویل کېږي دا خو مخادعه ده مخادعه خو یو تر بل خطا ایستل نو یو تر بل خطا ایستل څه معنی هلته وګوره چې دوی د الله د هغه کسانو سره چې مؤمنان دي مخادعه کوي یعنې دا منافق دا کوشش کوي چې الله مؤمنان خطا بسي الله مؤمنان خو نو بیا دا کوشش کوي چې دی خطا بسي خو شراکت دغه رقم کېږي بله سوال وارېږېږي سوال دا وارېږېږي چې د خدع معنا څه ده چې پلار خدع چا مجرد یې زده کړو خدع دا ده چې یو سړي څخه یو شی پټ کړي دی نه خبر وي یو شی ورښکاره کړي کراره بره غزار کړي چم ورته وکړي خدع اګر دومره د کمزوري سړي کار دی چې په زورور یې مخامخ د مقابلې وس نه رسېږي بره چمونه ورته کوي یو چم ورته کښېږدي بل چم ورته کښېږدي بل چم ورته کښېږدي نو دلته به دوی د الله څه څه شي پټ کړي الله ته خو هر شی معلوم دی نو کافر خدع څنګه کوي چې هغه اصلي شی پټ کړي بل ښکاره کړي خو الله دواړه ویني نو دلته به د ده د خوا څخه چم څنګه وسي د الله سره د الله د خوا به بیا څنګه ورسره وسي خو مال چم د کمزوري کار دي نو الله کمزوري دي چې د سره چم کوي نه کوي الله نو دا تاسو څنګه څنګه استعمال شوی دی نو د دې یو جواب دادی چې دلته چې دی د ګوره د کافر د خوا څخه خدع حقیقي ده دلته مزافر دی یو خادعون رسول الله رسول خو بیا په هر شي نه دی خبره خو ډیر خلک ورنه بیا علیه السلام ته به ظاهر دغه خبرې کوله پیغمبر علیه السلام به خطا ایست حتی نبی علیه الصلاه والسلام د مدعیانو ته دا وچان چې براله بره بل پتی چې د دې کسان سره یو سړی نه یاد خلکو پرچا مجوره د خلیه څخه ګول لګویش پر حق یې زموږ خپل حق نشي بیانول ناس یې براله ابل زوی مړی دا رقم جراري لکه بلبل رغیر بلا نه حق دا وای کړ نو پیغمبر په دا داوو کې تیس هغه حق وای ز الله سو بیرج ز چې وتا ته په اشاره در وکم چې الک دا ملامت حق ستادي وای نو کته پر نه حق نه پیغمبر د اور ټوټه مې درغلی ته به دیس نه بلې چې دا الله رسول په اسلام راوړ اده و می ګټله نو که په باچن کې پر باچل یو په ظاهر چې مز په خله ان شاء الله کې کوله پیغمبر اور می درغه چې کی در مکی نو اور ورا در سره معنی ته د وژخ برخه می درخه پاتې تا ته نو ګوري دا ویلی وای پیغمبر خو ډیر کسان په خله بجالو پیغمبر خطا ایستی نو پیغمبر خو بره خطا وزي چې ځنې پټ کې هغه اصلي شی بلوش کاره کې نو دلته به ته مزاف کې یو خادعون رسول الله بره به دا سوال نه وایږي چې کافر نو الله څنګه خطا باسي الله ته خو هر شی ښکاره دي خطا ایستل خو دغه دي چې اسړی نه پوهیږي ته بره داسې یو شی پټ کې بلوش کاره کې هغه خطا ځاله الله خطا وزي درک نو موږ الله یې نه دی مراد رسول یې مراد دی مومن خو خطاویز ولذین امنو پر عتب کړی دینو کدا اسما په خبره پوس واس نو ځین ته پاسې د ته مزاف دي ځین مزاف نه دي وای اصلي خو مخادعه د رسول سره کافران کی مگر الله پاک وای د رسول ذکر کې دوه ضرورت نشته چې زه رسول ذکر کوم د رسول خطا ایست شي خطا بس کوي کی ما خطا بس کنه الله خو نه خطا وږي مگر د رسول پر ځای خپل ځان پکاسته ولی ذکر کې د دې د پر چې الله وای د رسول ما سره دغه یو دی که چا د سره بد کول ما سره کی شور سره کول ما سره که دا اسداد و ام جواب تم پوی سی ویس معنا خا د فقا پر کم د چوسم خدع د رسول سره کیږي مگر مزاف ام نجدو چې دل کې کو فقط الله مو یشلی مگر الله ځان د پر قصد و درو چې معنا د رسول ما سره د غسې اتحاد بل والذین امنوا فرعتب کی فدی کې دا در وشور چې مؤمن ته وای چې تاسو سره څوک کوم معامله کوي الله یې ما سره کی باش که چا په مؤمن فسخند و الله وای دا کوي ما وي کې مؤمن خطا ایستي کوي دا پماکی نو د رسول پر ځای په خپل ډایرکت ځان ذکر کوي او دا الزینا امنو معه اغه پر رعته پر چې بس مر سره یوي رسول او الله او مؤمنان ګرځ سره یوي دا یو ډاله بس نو ته چې مخادعه کوي یو کې د رسول سره رسول سره چې کوي ما سره کوي نو هغه سوال د پدې خدع د الله سره کیږي یا سم رسول د چې یخادعون رسول الله یا د رسول مزاف کړو چې په خپل رسول مراد یې مگر رسول ذکر نه کوي څوک یې ذکر کوي الله خپل ځان ذکر کوي لکه سړی چې دسی د یو چا وزوی تشکنځل وکي بد سپک را درته وایي سړی برار ته وایي وایي تا څو ورځ ما سپکاوی کړی دی هغه ورته بابا ما خو ګورم رساله سره مې چولې تاسو سپکاوی مې کړی کړی برای نو خو چې ما ځکه ما کوي وایي پر کې به پدې کې څه دی نو ځان یې ته هغه زوی نه ام یا د یو پیر مرید د هغه اهانت کوي، پیر به اخر سړي ته ګرد مرتز ما سره عداوت کوي، سپکاوي کوي. دی ورته وایي چې بابا ما خو ستا سره دا رقم نه دي کړي. هغه وایي ان خو زما د مرید خو زما غېږې دا رقم د الله او د رسول ما یو مثال داسې پیش کړي چې د رسول و الله دغسې سره یو د رسول رضا د الله رضا ده، د رسول نارضګي ده الله نارضګي ده، نو الله یې پر ځار به انځار ذکر کوي. دلته د دې خواخوا هغه خطع جوړه شوه د الله د طرفه بیا څنګه کېږي، نو هغه کم کمزوري چې دوی سره خطع کوي الله خو خدع داسې نه ورسره کوي چې د کمزوري څه کوي، د ده د خدع جواب په دغه رقم ورکوي. د ده د خدع جواب چې الله د دوی ته چم جواب چې په دا رقم ور ورکوي بره دغه جواب ته هم خدع ویل کېږي. لکه بل مثال به موږ کښېږدو، یو سړی دی بلې په لغته ووه، نو خو دې لغته ورکړه، هغه یې په لغته نه وایي، هغه نو بیا بل وخت را ولاړ شي کرار د ده مالي تاوان دی یا بل تاوان یې کرار هغه تاوان ورسي. بیا نو خپلو انډیوالانو ته وایي ما هم داسې بده لغته درکش کړي، خو ستا کله په لغته وه په لغته خو ده وهله، مګر تا چې پټ هلته بل تاوان درته رسولی دی باران دغه هم لغته بوله، ما هم داسې لغته درکش کړي. اوس ګوره دا د د لغتې جواب خې په لغته نه دی کړي، په بل شی یې ورکړي، نو پر دې جواب یې د لغتې نوم کښېښو. الله عز وجل چې دا کافران دا منافقان یې دوی چې د الله سره چم کوي، الله د هغه چم جزا او بدله ورلره ورکوي، نو پر دغه هم د خدع نیمه شروع کېږي. نو وکې د دواړو طرفه مخادعه راغله، وکې د دواړو طرفه مخادعه راغله. الله یې څنګه کوي؟ الله نه کمزوری دی چې ورسره وي کې، فقط دس کوي الله او مؤمنان. الله بره دا د ده ایمان چې دا منافق ښکاره کوي، په شریعت کې به تاسو د منافق حکم معلومه، منافق چې دی هغه نه وژل کېږي. حتی نبی علیه الصلاة والسلام ته الله وښول او اصحاب اجازه هم وغوښتله، بره نبی علیه السلام ته یا رسول الله که ته اجازه وکړې. حضرت عمر صاحب ډېر ورته تلوار یو، بره د دې کار خو به زه ورخلاص سرونه بیوم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د سیاسي بصیرت پر بنیاد هم الله هم اجازه نه وکړې، بره ولیا دا بد نتیجه ورکی په بیابان کې. بره داسې خلک وایي ان محمدا یقتل اصحابه، وس خو دې په ډله کې را روان دي، پیژنې مې چې کافر دي، زموږ ایمان نه را باندې لري چې وسې وس تاوان را رسي، مؤمنانو ته تاوان رسي، مګر وس خو خلک زما په ډله کې بولي. زه چې پر او غورځېږم د سر قلم کم دار کم خلک بروي وروره دا لکه لیونۍ مخ پر غوړېدلې دي، خپل پردی فرق نه لري، ابل انډواله به درز نه کی ضربه، ابل پلانې نه کی. وس شورتای چې هغه ما پیژندې زموږ، مګر په دې دګر د جان سر خلاصېږي، فکر د جام بیا تاری او ته جلا جلا کښېنش، بابا دا دغه سبد سړی وو، دا دغه جاسوس و، دا پلان نه و، تر سره به هیڅ غمی به باره. نو ګوره چې الله دی نه رسوا کوه، رسول چې ام ویل ولمې و اشله تاوان و رسو، مؤمنان لاسې مځکې منع کړي وو، او چې مړ سوی د مؤمنانو په اجره کې هم شخې دي. عبدالله ابن ابی چې رئیس المنافقین په مجنه کې په بقیه کې نه کوي شخ، د مسلمانانو په اجر کې شخیږي. دغه معاملې ته چې ور وګوره، نو سړی وایي د ده سره وګه کې خدعه وسوه. اسلام یو شی ورڅرمه کړی دی، هغه پټ شی ځینې پټ کړی دی، پټ شی څه دی چې ځای کې دوزخ دی ازلي ابدي بدبخت دی. زموږ زه چې پیژنم ولکه یم مؤمن یې، ګوره الله یې دوزخ ته اچي، مګر ظاهره معامله د چا ورسره کې د مؤمنانو نه دی قتل کوي، نه مال غنیمت کوي، نه بل شی په کوي تاوان نه ورسي، نو ظاهره دی په خوشاله دی منافق چې هغه دی د مسلمانانو په جنګ کې حساب کوي غنیمت علی ولا برخه راکی ظاهر راغ ام نه راته کیا دی قرار در دغه سایه لاندې ګرځم دی پیدا پای دغه څه د ماماله، مګر چې د مازه سترګې پټ شو ولې ځای هغه سره سر پیلین ځای دی. نو دا فاته چې ورته ګره دا ګو کې هغه د دې د خدع جواب ګو کې په خدع او ور سونه شراکت معنا سی اس ولا ترجمه ته متوجه سو. یخادعون دی چلو پریب کی الله د الله سره، د الله سره خو چر نه چجیر مرنا دی هغه رسول د الله دی. والذین او دغه کسانو سره هم کی امنو چې غو ایمان را وړي، علاوه چې مؤمن خطا باسیم ګان کی ما خطا باسی. وما يخدعون الا انفسهم، وما يخدعون دي نه خطا باسی الا انفسهم، مگر نه خپل ځان ځان خطا ایز دی چې ځان او څنګه شخ خلاص د مسلمانانو په اجر کې مشه خېژم غو سلم راکی وژنې مله امنه ځان دي خطا ایز دی رخیه ته چې وعدان از ما د پاره در پاک وي وسایده. وما يشعرون او دي شعور امنه لري پویږه همنه، یو عقل دی یو شعور دی. شعور چې دی شر مشکل لري، میرژې لري، پتانې لري، اکشنې اسور لال بیگ هغه لا د خپل انتونو نه دی ودرې چې سره دشي دشي کې بالا مال میر چې پر دې خو باندې ګټه د پر دې تاوا سترګې کې کار نه کوي. علاوه فقط انتنان ور کړی لکه ټلویزیون غي دا د دې ورګي ورګي شانګ دی د دې څه ډیر غټ کار اخلي پر ډیر کیلومتر شي ور مال میر میرژې شانګ ور دغه رقم دی سترګې نه دی چې سترګې وي دا اکثره شان د دغه څه بس کار اخلي دغه د انتنان کشف علاوه کوي ته دې ګرځي دشي دشي کې دشي کې دشي شعور دی املی خپل د گټ شته ورزی د تاوان د شي څخه د شي پر شاکی شي. نو شعور چې هر حیوان لري انسان ممتاز دی چې مالا شعور ورکړی دی شعور په دا پنځو حواسو چې ابوالرز موږ ته بیان کړه او بل عقل ورکړی دی عقل بیا یو بل سټلایټ دی غټ چې دلته د په دماغ کې نشته الله د انسان عقل جوړ کړی دی نور عقل مجرد دی ماده نه ده خو هغه سټلایټ چې د انسان د پاره دی د انسان د دماغ سره روابط لري لکه موږ چې د مثال په تور دغه د موبایل خپل سټلایټ چلته دی د موبایل سره ارتباط لري موبایل داسې کارونه ځینې اخلي د دلته چې ته پر ووایې کتاب خدای خبر په کوم جان کې چیرې پروت دی دلته درته راښکاره کړي چې دغه وایي داسې وایي داسې نه دي کتابونه هم پکښې کې راځي معلوماتونه پکښې کې راځي تاریخونه پکښې کې راځي چې دا داسې کې دستې راولي اوس ورته چې دا دی چیرې پروت ځای خدای خبر چیرې دی خو یو برقي رابطه ده په هغه برقي رابطه کې هغه کتاب تا ته رانقل شي درته ښکاره شي حتی که یو جنګ ګورې هغه جنګ درته راښکاره شي دلته راشي برقي رابطه ده د هغه عقل رابطه هم د دماغ سره د حیوانات دغسې عقل نه لري لکه انسان په حواس کې ګرد سره شریکان لري که شر مشکې چې دا پنځه حواس لري انسان ام لري عقل بیا جلا شي دي الا د کافر په باره کې د شنو ویل چې ما يعقلون دي عقل نه لري و ما يشعرون الا اذا ده نخري لا يدي شعور له ختم دي کدا اس په خبره فوس شر مشکې شعور ختم دي نه دي کار اخلي الا کده د شعور کده ادراک لا درلو دي په قران به ایمان راوړي وای مؤمنان به منلي وای رسول به منلي وای خپل ګټه به کړی وای مګر د دې ما خو پرېر دوه چې زه وای چې تا عقل کار نه کی یا شعور دی ولا که کار کی پر دوه شخص دا ور روان کده اس بس مت متوجه است په دې کې د دې زیات بیا کې بیان کنه حال د دې خو د ځان لپاره د ډیر پوی دا وکی د ډیر علم دا وکی نو دې چې دی و ما يخدعون نه خطاب اسی الی انفسهم مگر خپل ځان له ځان دوه ځخت اچي ځان دوه کې دی چې په جن له خلاص شو و ما يشعرون فویر په خپل توان باندې لا شعور نه لري نو دا خود د دې و معامل اس و د منافق ګورین زده کوي است چې منافق اکثره د مؤمنو د خدای دوه سره په چم کې د سې یو کار و کې دی چې دا عجب شکار شو خدای په خطا او ته مؤمن هغه مؤمن خو لاګای خطا ځنه لا خطا و ذکر خطا و زده منافقانه کار بل في قلوبهم مرض في قلوبهم فجروا كده دي مرض نجورد مرض په دوی معنی استعمالی مرض یو د دې چې انسان په بدن کې تکلیف دی فرض کده چې په سر دایمه سر درد سره دی د بل چا په بدن کې شو ګرځي د بل په بدن کې ملاریا ده د بل په بدن کې لوته بد دا مرضونه یو به مرض دی هغه د سه مرض نه دی د سه مرض دی لکه جهل نه پوي پس دنه پر سر دادی د زوی مړ نه تبه کیږي نه بلکې پر له وهل دي مګر دغه سه نه پوه دی چې دی انسان هر غړی چې ور سره ګرځي بس نه پاس کی ور سره کیږي ولې خو گزاره سم نه در سره کی انساني ژوند نه کی هغه به مجازن مرض دی حقيقي مرض و هغه ته ویل کیږي دلته چې دی دواړه معنی مراد د دې په جوړ کې مرض دی مرض څه معنی یو دا مرض دی چې ګړې پګړې دی په خفقان اخته دی د منافق دغه رقم پریشانی د خوره کې ژوندۍ ولې خدای چې دې څونه اچات په دې کې په اصلي یو ساعت کې د مؤمنانو سره ګرځي چې اوس را پونسي اوس را پونسي زړه د اسپل ارزاد زړه قرار نه لري د کرا پوس خدای خپل د زړه نه جوړی ده دا پریشانی نه ده چې په خپل زړه کې یو سړی نه عبارت دی لکه موږ ته سپږ ژوند کرا پیچې یو کار دوی چې وس دا وکم کدا وکم پر یو اقدام نشي کولای سړی و مخسي چې وس دغه وکم کدا بس د زړه پریشانی ورسره بار خلک ورته وای دې نه چی شي لري ټینشن لري نو دی په ټینشن ټینشن په خپل ځان کې مریضي د ډاکټرانو سره نو یو هغه مریضي ور سره ده بل دا مریضي ور سره ده د دې سره په خپل ځړ کې چې د مسلمانانو سره حسد دی بغض دی دا بغض یې بل شی دی هغه خپل په ځړ کې چې د دوه طرفه دي چې دا خو کوم هغه وکم ټینشن یې جلا دی او د حسد او بغض یې جلا دی نو دلته عامه معنا مرسته چې په ځړ کې د دې مرضي هر قسم هم سم د مرض ور سره دي چې د واته ضرورت لري ټینشن لري او هم د بل مرض ور سره دي چې د مسلمانانو سره حسد او بغض لري د رسول سره لري د الله احکام دی نه دي خوښ او ښکار کوي یې نو په ځړ کې نه جوړي ته فزادهم الله مرضا فزاد ورزيات کې هم دي ته الله علا پاک مرض د مرض مرض څنګه ورزيات کې نو د چې سره چې د ګور اسلام ته عقیده نه لري او د اسلام احکام خو ناراضي سي د لمس خو بل په زحمت کې منی نه مګر د پساب کې به و درې لمس به وکي اخر کو به زکات مثال په تور مؤمنان ورکاو دای په ځان زحمت کې کې کولی ګټو یې پیسې به راځل کې په زکات کې به ورلره ورکې دای دوه خو د اسلام احکام راز پر راز نازل یدل نو ته اسلام نوې نوې نور راته اوس پر یو قرار ولاړ دي خو رسول بس نست پر چا وحی نازل شي نو د چ کم تکلیف احساساوي چې د دوه احکام به مخالفو سبا ته به درې اس د درو مشکل ورته پیښ چې اوس به ادا کوم او یپلا هغه هغه هم په څنګه زحمت کوم نه لای نه کوله اوس به ادا دریم کو هغه بشپانه وته رسول اصحاب البل آیات را لبل حکبر او اوس به څلور سو به ادا کوم بیا به پنځم نه اوس به بیا دا کوم. نو چې روزمره به آیات نازلېدی پر ده باندې لکه ټاکه چې نازلېدلې وي خو نوي نوي حکمونه نازلېدل علاوه مرض یې زه نور هر ورځ یې بوج ور زیاته وم. دا یې یو بل دا و دغه ځان ته بیې نو کوې ویل چې ځه هغه یو جنګ که دوی وګټي په بل جنګ کې شکست وخوړي د خیر بیا زموږ انډوالان چې که نور جنګونه وسول په نورو کې نو بېرته به حکومت زموږ د حکومت خبره راغله تیس بجې ته پام نفاق د مدینې څه شروع سوی دی په مکه کې نه و کیدایسي دې ته به متوجه سي د نفاق ماده و ریښه د مدینې څه شروع سوی نفاق ولې شروع کیږي په مکه کې د پیغمبر علیه السلام حکومت نه و ګرد عمر چې اسلامي حکومت غالبه سي منافقان پیدا کیږي چې حکومت په لاس کې نه خدای آزاد چې کولای هغه کوه لکه اوس په د اسلامي ملکو کې منافق نسته ولې خو ګرد چې اره ناروا کوي څوک لاس نشي اس وکړه لاس نه سنوري چې حکومت اسلامي جوړ شي بار د غسړې چې ایمان نه لري ځان پټي وره کړه ته پام سپری په خدای کړ نو په مدینه کې چې بیا دی الته خود څلور کمه قومونه آباد و بنو نغدر ګونه قریزه يهود و او اوس خزرج دا عرب او انصار و دلت نو پیغمبر علی السلام چې ورلې چې حکومت الته جوړ کې په مدینه شریف کې د اوس خزرج یو اکثر قبیلو دا به شي په شي اکثر خو ایمان راو او غو يهود ایمان نه راوړي اغه د دې احبار اغه علما چې وغوونه منو بار رزمر د لاس بیا د شکرانی او خیرانی وځي چې موږ ایمان درو بر خلکو نبی علی سلام ته وزره ما خلک کوي څه بر خو دین ته دغه حق شو شپ ام د دسو کوپ ام د دسو او سیاسي حکومت ام د دین واغه مخالفین و په دغه او سو خزرج کې بیا یو څه نه پاره دغه منافقان دلته دوری وسته کېدل نو دې چې بار وایله چې دغه حکومت اغه دی رنګیز دغه او تم اغه به بل علا کپسی ول خبر برالي برال پلانې کلا هم اصحاب پته پلانه شاریم پته کی پلانه زایم تسلیم سو دا بل مرض پر دی راضی کیتی دی په یو ته مناستی چې نن بیا وره چې د نبی ارسن کبل او ټول کړ لا را بالا ګر د کاډ سو خدای خبر څوک پر ټول څوک را جمع کړو دا بل مرض کیدای سي د مرض زیاتوالی د بتسی متوجه اس فزاد ور زیات کی ور ډیر کی هم دی ته الله تعالی پاک مرض ان مرض مرض په چی شو ور زیات کی د اسلام د احکام پر نازلولو چې حکم نازلای پر د لکه بار چې ور دی لکه غر ولي خو اعتقاد نه درلود او کولای به مجبور کنه کولای خو رسوا کیدی او بل هغه د مسلمانانو پیشرفت په غزواتو کې چې لکه فتح کړ ولې د کړه کړه پر ځای ما تر اتلی چې اوه دا خو ګر سره د لري ته پاتې راته اعلان کړ ګر سره د لري حکومت راته اعلان کړ نو په ذاتوالي به پوي ریچ الله پاک مراد ور زیات کړ ولهم عذاب الیم ولهم دیلر عذاب عذاب دی الیم دردناک د الیم ترجمه ته متوجه است عام مفسر رحمت الله علیهم دا فعل دی الیم فعل وزن دی فعل په معنا د مفعول لکه جریح په معنا د مجروح عرب زخمته جريح وای نو دای خو زخم کړه سوي دی د مجروح معنا قتل په معنا د مقتول دی خو جل کړه سوي دی قتل ته د قتل تول او استعمال معنا د مقتول دی نو الیم معنا مؤلم نو دا خو صفته عذاب دی عذاب څنګه مؤلم دی عذاب څنګه دردناک کړه سوي دی هغه دا دی چې دا د دروند عذاب دی بد عذاب دی چې کوم څوک په اخته دی معذب خو هغه دی وسه درد تر معذب راتیر څو خپل عذاب ته بیرته وروګرځي دی عذاب مؤلم دی دا د مبالغه ده پارس که دایس په خبره تسپویږي تفسیر بیزاوی رحمه الله لدا خام جایزه کړی دا چاغوی الیم په معنا د مؤلم ک د اسم فاعل په معنا ک اگر چ فاعل په معنا د اسم فاعل بخې کم یا په دې سو کې مننه جار لازم مخشي رحمه الله هغه فاعل په معنا د مفعول ګرځم د فاعل په معنا کله راتلی تفسیر بیزاوی ولازم مخالف دی په جز کې هغه گای فاعل په معنا سره د فاعل امرازي معنا خرجوونکی نو دی لر عذاب دی الیم معنا مؤلم دا لاندې زیر ورک مؤلم معنا خرجوونکی او کوم الم وای خوش کړسوي چې خپل دی خوش نو خلاصه په پښتو چې درته وایم چې ترجمه کړي دی لر عذاب دی الیم دردناک دردناک دا معنا چې خپل د عذاب په درد اخته دی نو چې عذاب په درد اخته وي د دوزخ ور په خپل ځان کې پر راخور کیږي په عذاب دی نو او غسړی چې په دې کې ولاړی دا غسړی په څه دا مبالغه است یا کې په معنا د فاعل کې نه بیا دی لر عذاب دی الیم دردونکی دی ته درد ور لره ور کی کدا اس په ترجمه کې ملاقات سره جلا کړی الیم چې دردناک هي کې دا څه معنا اوغه د مفعول معنا یې سره چې په خپل دی په درد باندې اخته کړ سوی د ته الم ور کول سوی دی او کې دردونکی کې بل په درد اخته کی کې پراغه اوله ترجمه چې معنا دی په خپل په درد عذاب اخته دی مبالغه په کې کړل چې دا دی بد عذاب دی عذاب د ځانه په عذاب دی نو دا بل سړی چې په عذاب کې شو دی داغه به څه اجنو نو دی در عذاب دی هلاپا کوی الیمون دردونکی یا پا درد اخته عذاب دردناک کرسو ولی بما كانوا يكذبون بما فسبب صدق كانوا چدی و یکذبون درواغ و نخاله و دغه درواغ مؤمنان ته پزری کی کافر دی او غټ غټ کلمه چ لا اله الا الله محمد رسول الله وس چ زرو پرټ دی نه ولا ک لا اله تعقد لرنی ولا ک محمد رسول الله تعقد لرنی کلمه خدا غد وی عقد سرګندیش ته ولا نه مننه کله اس په خبره پوس واس بما فسبب صدق كانوا چدی و یکذبون دی درواغ و درواغ دا منځ کی یو شی وشکار کوي بل شی دا چسو دا د دې عذاب الله پاک بیان کی او دا د بل د منافق علامه دا غوړه چې دی ګردو مرد مؤمنانو په باره کې په مرز اخته دا د پزوی کې بس مرز نه جوړي د پریشان دي د مسلمانانو د ار ار کار سره دی ټکر دی بل نقشه بیانې و اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض و اذا قيل چې وو يرسلهم ديتا لا تفسدوا فساد مکوي په الارض په مزګي دا مڅکا کارو ته پام د هغه سړی چې بیجن دای په ټوله ژوند محلیت خیر ولا کرا دای بس نه ما راوړي اعلان بدرته و کی شکر الحمدلله شنه ما مدرسه نه ما وي مکو چې تراوړلې و اصل وسورت وای چې دا پټیش الحمدلله وای دا رب ظالم نو خو شنه ما فحشا او منکر خبرین تا دا غراوړي برا ما قوم ته خدمت وکین یا به د مثال په تور یو بل دغه سم منکر درته د خمار خانه برا و بس د شکیر خمار نه خلک ورشي دا در تراوړي برا ما اصلاحات وکړل د د ار کار چې د خپل کوپر دی ام فساد دی د خپل کوپر چې کیه که نور خلک د کوپر د بدلارې تر راوړي په غو فساد دی نو دای سره سر فساد دی مګر چې ته وس درخواست ورته وکې چې فساد مرا وړه دغه فساد د الکوان دی ګرځ در بدر په خدای کوز یا مور پیژنې یا خور پیژنې دا ته چې ځی جو د شادي خدمت د مسلمانانو وکې دای بیا په جواب کې څه وای قالو دی وای انما بشک نحن مج مصلحون اسلارا واستنكي ساق ما غزه چا پاج ملاس تخوا غدا سور له سو کال مخک دي ماغ دي دي مج اسلارا ول قوم ته ترقي ور کو ترجمه ته تس شو متوجه چا الله څنګه تعبیر کی و اذا غ وقت قيل چ بو يل سد طرف د مؤمنان لهم وديت چ لا تفسدوا تش فساد مکو په الارض فم زکه دا فساد مکو دا بد بد کارونه دا بد رواجونه کلی ته مراوړه قالو دی وای انما نحن انما چد کلمه د حسر د طالبان او تش په یوه لیکو پښتو کې سره جدي شوی وای نه د بل رقم بیا دغه چې دا زه درته وایم دی دغه انما نه د دار کوم لکه د تش کې وایس فساد کې مخا دی نحن مصلحون نحن مش مصلحون اصلاحات را وستون کی قوم ته ترقی ورکو دا څه جهالت په قوم کې خبر دی دا څه جهالت په قوم کې خبر دی دا ارګړې مازه ته وځغل را وځغل وروره وطن ته کی غواړي ترقی ورل را ورکړ وستر کې دی دا کوجنو الا پاک ته دې د خبرې جواب ورکړي دوه د اصلاح داوا وکړه الا خبردار اے مؤمنانو اے رسول ټول انسانانو ته چې دا په ایمان باندې ولاړ دي د په دینې خوا به دې غوت الا د دې معرفت کې الا خبردار انهم د منافقان هم المفسدون ګورې پلای هم ذکر کوي په هم بیا تاکید وکړي بیا المفسدون هغه خبره په معرفت کې انهم دي هم دي المفسدون دغه فساد په اشاده چې په خبره خطا نه وسی یو کار د شی ولاکه کشیږي قدم در سره ګرد سره سر فساد لکه د مثال په تور نجاست چې دی په کې پاک ځایسته سره یو چې انسان په قزورات کې د یو ځای پاک دی د بل ځای مردار سره سر مردار دی منافق دغه شی دی هم المفسدون دی فساد په شی ولکن لا يشعرون ولكن دون خبر ده لا يشعرون بها لا شعور دي نيستي كي پر ده لا دغه ستور دربه سي ده کړي ده د شعور کدر کار لا نه کی چې از ما کار اوس قوم ته طریق یور کی کدا قوم ته پسمندگی ور کی اوس دې سي ګول از موږ اوس دې سي د خپل معاشره چه ده چه در دې نه مدرسې په دې وخت له بدر سکول په ورس ټول کې فساد وو پاشي کنه وو پاشي هغه سکول چې په خوا کم شي زده کاوه اوس دې مخ پر نیمایي ودر دي ول دې د مخ د لوچ تصویرو ډاکټر اچ په خو به د مثال په تور سره په میر په یاداو قران به په یاداو سره په میر خو ته لکه بره به شپیا او کاپیا په یاداو وس په خدای کدو آیات په یاداو لایس پس درته نه چې سر ګریډ نیولې د مخ کې د نور شیان ګرځ دا ور ویج نه ګر سره د مخ ته د دملای نو خبر خلک وس وځنه سیده کول خدای دماغ ته نو راته دی چې دا ناس درته دماغ بل ځای اخته دی الته بل شي د دبل پروګرام په دماغ کې چلیږي نو د دې دغه فساد چې دوه نشکاره فساد او د پدغه لانه پېژد اسلام یې پرېښ دراوي دا شعور ګر سره نه دی دې په دې نه پېژد ما په قوم څه شو کې وکړ دا مې شي ځین جوړ کړ دلته سورې مخ کې د پاکستان په د وزیرانو کې وره هغه ورځې مردا وس چې شي بس خو چې لوی شو به ته ورسې وزیر اخلاق نه لري وزیر به د سپینر سره د سی وضعیت کې شوفته تاسو ته امر یی دی چې مړ دا ستاسو مخلوق دی خو یو رایت اریزه را وړ بره ول مرج ګریانی لرو د علم دا وکړو تربیه مو کر سره ختم شو

هغه شیان چې در سترګو نه عام دي جنت د ورځ څخه کړه هغه د حواس کار نه دي چې علاوه شعور نه لري هغه د عقل کار دي علاوه علم نه ست دي هغه شیان نس د کول دلته ورده لا يعلمون سغه استعمال شو چې علم نه لري ولي خو دلته د احکام خبر د احکام د احکام ذکر ته خو علم ویل کیږي دی علم نه لري عقل نه لري دا رقم چې د شیان پزدا کی هغه شعور کول لري شعور خو خرم لري مگر احکام نه جزده نو دا وسله که خر شعور به یې سي دي خو علم نه لري نو دا بل نقش وسول هغه سسوه هغه دا دی چې د منافق قانون دا دی چې اهل دین خلک به عقلی ته نسبت وي چې ارس اهل دین چې دي د خوره کې تعلیم نه دی کړی و نه خو نه پړه د خو نه پړه ولی نه دی کړی ولی خو ته شکل کې مدي کپتلونه کې مدي علم معنا پتلون علم معنا نکټای خو دا غلطه ده نو علم خو به د دماغ شي دا خو د لباس شي نه دی چې ما لباس کړه راکوم برز علم نه لرم نو دغه د دې بل نقش وسو چې اهل دین ته د د احکام په خاطر چې د اسلام احکام تطبیقي یا د د لباس په خاطر د عقل می پرېښی دي زموږ پښتانه نو زبړین بول دا زبړین د دې طریقې یافته دي چې د دې کمی ساغوست ته چا د سایوار پوښتې دار کم د بدن یې ګرځ په شکی راوتلی نو دا د دې نقش دی راو کیږي اوس چې موږ پر بیانې اوس چې موږ پر کوم ځای خبره ودر هغه دغه د دې مؤمنان ته د عقل نسبت کوي نو تاسو به راپسې ګوري په خپل ټولنه کې چې پر د اهل علم خلکو د عقلانو نه مشاوه د زبړین نه پرې شاوه نه پو یو خو ګایې د دې امید یو خبرو د طالبانو زده کوي په مشک خو نو هم ګایې د هغه رقم د خدای هیڅسته چې جن په بدنامه دي نو دوی هم براوي چې ماته وجه د عقل ور وس خو سوچ داسته په عمل جنم شرمېږي چې وس حضرت عمر صاحب راوځي پرې په خدای کړی پر څو ولار ولا کزنی بلارس دا خلک پر جن متاوانه دي چې د منافق نقش دغه ده چې هغه اصلي جندار ته به عقل وای هغه اصلي جندار یو دغه دي چې فرما او ته باندې تاوان دي ولا کې د اسلام په باندې دي یا د کوپر په باندې د خپل شاوات په باندې دي مګر په جوله کې د چا راپورته سو دي د اهل علم دا پر ما تاوان دي ته بزنه و جته به وای چې بعض ما د صفه ووزه د طالبان رنگ ثابت کیږي مړ یادم دایان رنگ ثابت کی ته خو دی ویخ ولا زوی مړ نه دغه به عقلان نه جته چې به عقل وای دا د نفاق نقشه نه ده دا خو د همدردی نقشه ده چې مړ زما صف کی مرتب کړی زما صف په ثابت نه آمدی یا هغه هغه چې هغه واقعي اهل جنج د علم په هانج دی پر غو ده به عقلان نه مجد دغه د نفاق نقشه ده دا به سره جلا کړو صدق الله العلی العظیم